أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون दगा करे चुका आहिनि जेके हिननि खां अॻु हुआ क़दम कर लज़ीन मिन क़बलहिम पोइ फ़तल्लाह बुनियानहुम मिन अल-क़वाइद पोइ ॾाठो अलाह उन्हनि अदावत उनजे अदावतुनि खे पीढ़ खां पोइ किरी पई उन्हनि जी छित उनजे मथां बुनियानहुम मिन अल-क़वाइद फ़ख़र अलैहिम सक़्फ़ मिन फ़ौक़हिम وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ पोइ आयो उन्हनि ते अज़ाबु उतां खां जो परूरई न पियनि त किथां अज़ाबु आयो सुम यौम अल-क़ियामत युख़ज़ीहिम पोइ क़यामत ॾींहुं हुननि खे शर्मिंदो कंदो कयो वेंदो युख़ज़ीहिम वयक़ूल ऐं की कहिड़े नमूने सां शर्मिंदो करिणो आहे हुन खां पुछियो वेंदो सभिनी जे साम्हूं मोमिन खां सभिनी साम्हूं कोन पुछिबो मोमिन खां पुछिबो त तो ही ॾोह कयो पंहिंजे मुंहुं पुछिबो हुन खां तो हुन वक़्तु लिकाए रखियो ऐं सतारल अयूब होसि तुंहिंजो मूं ॾोह लिकायो हाणे बि आउं सतारल अयूब आहियां ऐं हींअर तुंहिंजो ॾोह सॼी धरती ते सभिनी जे साम्हूं कोन थो करियां पर उहो काफ़र जेको जंहिं नथे मञियो ऐं जेको शर्मिंदो उते कोन थिए थियो त हिते बि आउं जेको आहे सो हुनखे पधरो कंसि सॼी धरती जे आॾो सभिनी सभिनी माण्हुनि जे सभिनी ख़ल्क जे साम्हूं त हिन ई ॾोह कयो पोइ सुम यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम हुनखे ख़िज़ी ॾींदो कहिड़े नमूने सां ख़िज़ी ॾींदो हिकिड़ो हुनखे शर्मिंदगी कहिड़े नमूने सां ॾींदो भई यकून लाइन शुरकीन कुन तुम तुशाकून फ़ीम चवंदो त किथे आहिनि मुंहिंजा शरीक जो तव्हां ज़िद कंदा हुआ त मुंहिंजा शरीक आहिनि अलाह ताला जा उहे आणियो हाणे मूंखे ॾेखारियो सही त किथे आहिनि उहे शाकून फ़ीम क़ालीन इल्म पोइ इहो सिचुएशन हुन सीन जे मुतालिक़ पोइ उते जेके उतल इल्म हूंदा उते या जेके हिते बि उतल इल्म आहिनि त उहे बि हिते बि ईअं चवंदा पर हुते क़यामत ॾींहुं उन ॾींहुं उते चवंदा कुंतुम तुशाकून फ़ीम قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين چوندہ ان بابت چوندہ او جن کے دنو ويو علم تو بے شک اج خاری خرابی ہے خزی ہے خاری بچرائی شرمندگی اليوم جو کہ دی والسوء بچرائی ہے अलल काफ़िरीन काफ़रनि ते बुछाई आहे ऐं शर्मिंदगी आहे अलदीन तवफ़ुल मलाइकत हाणे हुनजो ज़िक्र थो करो हुननि काफ़रनि जो जंहिंजे लाइ क़यामत ॾींहुं बि बुछराई हूंदी त सॼी उन्हनि जे लाइ हिन ई कहिड़े रिसो हुन नमूने सां अजब नमूने सां पहिरीं चवंदो हुन कीअं अज़ाब ईंदो दुनिया जो सख़ मथां किरंदनि ऐं छित जेका बुनियाद खां टुटी उहा थींदी वेंदी हली ऐं हुनखे ख़बर कोन पवंदी अदाब किथां आयो पोइ क़यामत ॾींहुं पुछियो वेंदो न ईअं पोइ क़यामत ॾींहुं ऐलान कयो वेंदो अहिड़े नमूने सां ऐं उनखां पोइ वरी चवंदो जॾहिं हुनखे उहे वफ़ात पिया कंदा हूंदा जॾहिं हुनजो साहु वठिबो पियो हू मरंदा हूंदा पिया उन वक़्तु कहिड़े नमूने सां कहिड़े अजब नमूने सां सभई ॻाल्हियूं हिकिड़े हंधि रखी छॾियोसि अलाह ताला الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم जंहिंजो मां साह कढंदा मलाइक अहिड़ी हालति में जो ज़ुल्म कंदड़ हुआ पाण ते ज़ुल्म कंदे उनजो साह निकिरंदो ऐं उहो ज़ालिम उथंदा बि उन सूरत में जंहिंमें मरंदा मोमिन जेको आहे सो अलाह जे ज़िक्र में या अलाह जे फ़िक्र में या अलाह जी इबादत में या उन सूरत में मरंदो त उथंदो बि उन सूरत में जंहिंमें मरंदो अहिड़े नमूने सां काफ़र जहिड़ो ज़ुल्म कंदो हूंदो पियो पंहिंजे पाण ते या ॿियनि ते उन ज़ुल्म जे सूरत में निकिरंदो जो सभई माण्हू ॾिसंदा त हीअ त अहिड़ो बुछड़ो हो धरती ते हिन अहिड़ा ते माण्हू मारिया पिए हुनखे मार मार हिनखे अहिड़ा ज़ुल्म थिए वेठे कयईं उहे सभु उहे कंदे उथंदो उन सूरत हाल में उथंदो पोइ क़यामत ॾींहुं वरी चवंदासीं न न असां हथ ई कोन त कयो असां असां रस सुठा हुआसीं असां फ़रिश्तनि खां बि बदामन निचोड़ ॾिए थो फ़रिश्ते वुज़ू करे असां ॾाढा पाक हुआसीं अलाह भला तव्हांजी जेके धरती ते ज़ुल्म थी कयो आहे ॾाढा पाक आहियो दामन निचोड़ ॾिए थो फ़रिश्ते वुज़ू करे तव्हां ॾाढा पाक दामन हुयो विछड़ाई धरती ते अहिड़ी पखेड़ी ऐं पाक दामन ई विधा पधा साईं बसि मेरे तो बुज़ुर्ग जो ऐं बसि अहिड़े हुएं अहिड़े हुएं वञो अहिड़ा हुआ अहिड़ा हुआ वॾा वॾा हुआ साईं बसि तुंहिंजा बुज़ुर्ग त हुआ पर हाणे तूं त अहिड़ो थी न तूं पाण बि अहिड़ो थीदरम पिदरम सुल्तान बूद तुंहिंजा पिदर त वॾा सुल्तान हुआ पर हाणे तूं पाण कहिड़ो लक्षण तुंहिंजा कहिड़ा आहिनि पोइ सभई असांजा बुज़ुर्ग जेके अंदरि वेठा आहिनि साईं बसि बादशाह थियो पाकिस्तान ते ॿियनि मुल्कनि ते अहिड़े ई क़िस्म जा قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء للكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون चवंदो बेशक अलाह ताला ॼाणे थो जेको तव्हीं कंदा हुओ अलाह ताला अॻिते पहिरीं चई आयो त जेको युसरून उहो योलिनून उहो ॼाणा थो जेको तुसरून उहो तोलिनून सो आउं ॼाणा थो ऐं हिते फरमाईं त जेको कंदा हुओ मां खुन थुम तामलून उहो आउं ॼाणा थो त मुख़्तलिफ़ नमूननि सां उहो असांखे ॻाल्हि आउं ॼाणा थो लिकायो त आउं ॼाणा थो कुझु पधरो कयो त मां ॼाणा थो फ़ख़ुरु हठ वॾाई करियो उन ते मूं हीअं करे छॾियो हीअं करे छॾियो त भाऊं ॼाणा थो पर जेकॾहिं तव्हांजो लिकायो अहिड़ो कमु करियो त भाऊं ॼाणा थो ऐं जेको कंदो आहे सो आउं सभु ॼाणा थो इन अलीमून पोइ आहे नतीजो छा फदखुलू فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فو داخل تيو جهنم هميشا رهوني وطيان والي فالا بيسا مسوى المتكبرين فو كيرون بچلو آئے فالا بيسا بيسا اللہ قرآن شریف میں گرن جگن تي آئے لبسا بھی جگن تي آئے फा बेस बि जॻहियुनि ते आहे क़ुर में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हिते फा ल बिस हिकिड़ी जॻह आहे हीअ जिते आहे फा बि आहे त लाम बि आहे ऐं बेस बि आहे पोइ बेशक इंडीड विदाउट डाउट फा ल बेस डेफिनेटली सर्टनली फा ल बेस मसवल मुतकबरीन मुतकबरीन जो जेको रहण जी जाइ आहे सो जहनम आहे कहिड़ी न बुछली जाइ आहे उहा फल बेसर मसवल मुतकबरीन हाणे इहो सॼो बयानु करे काफ़रनि जो हाणे मोमिननि जो ज़िक्र वरी हुनजे कंट्रास्ट में ॿई सीनूं पेश कंदो त अलाह ताला ॿुधाईंदो थो अचे वकील जेके तकवा करण वारा हुआ उन्हनि खां जॾहिं पुछियो थो वञे चए थो रबुकुम तव्हांजे रब छा मोकिलियो आहे क़ुर ई मोकिलियो अथसि नबी मोकिलियो अथसि या कहिड़ी शइ आहे हुनजे मुतलिक़ तव्हांजो छा ख़्यालु आहे त छा था चवनि हुननि जो नमूनो ॿियो हुन काफ़रनि जो नमूनो हुन चयो असाती रोड़ा वरी हाणे ही छा था चवनि फ़क़ीन रबुकुम कालू ख़ैरा त हीअ ख़ैर आहे चङाई आहे सुठाई आहे अलाह ताला ही जेका मोकिली आहे सा भलाई आहे पंहिंजे भल प्रीं भलाई पंहिंजे ई मोकिलियो आहे पंहिंजे भलाईअ सां ई मोकिलियो अथसि कालू ख़ैरा लिलदीन हसनू फी दुनिया हसन जिन चङाई कई हिन दुनिया ते उन्हनि लाइ हिन हिन दुनिया में बि चङाई आहे आख़िरत में बि चङाई आहे लिलदीन लिलदीन हसनू फी दुनिया जिन हिन दुनिया में चङाई कई त तंहिंजे लाइ आसनू हसन आहे, उन्हनि जे लाइ हसन आहे, उन्हनि लाइ चङाई आहे आख़िरत में, चङाई हिते बि चङाई ॿिन्ही जॻहियुनि ते हो। जीअं काफ़रनि लाइ हिते बि पुछड़ाई, हिते बि अज़ाब, मरण वक़्तु बि अज़ाब, क़बर में बि अज़ाब, बहस खां पोइ बि अज़ाब, चइनी सूरतुनि में अज़ाब काफ़र ते, हिन मोमिन ते पंहिंजो हिन धरती में बि चङाई ऐं पंहिंजो मरण वक़्तु बि चङाई ऐं क़बर में पहुचण खां पोइ बि चङाई ऐं जेको बहस खां पोइ बि चङाई, चइनी सूरतुनि में चङाई। मोमिन जे लाइ हीअ सिचुएशन, काफ़र जे लाइ हीअ सिचुएशन, ॿई सिचुएशन हिते सुहिणे नमूने सां ॿुधाए छॾियो। हिनखे माण्हू खपे पढ़े, हर हर पढ़े। قالوا خير للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ان كرن سونو گھر آهي متقين جي رهن جو ان ۾ فرمائي كرن بچڙو گھر آهي ان کافرن جو فل بيس مسول متكبرين متكبرن جو كرن بچڙو बेस मसल मुतकबरीन हिते मुतकिन जे लाइ नेमदारुल मुतकीन तकवा वारनि जे लाइ मुतकिन जे लाइ कहिड़ो नियाम नईम नियाम नेमत वारो कहिड़ो न सुहिणो कहिड़ो न सुठो रहण जी जाइ आहे कहिड़ी न सुठी रहण जी जाइ आहे कहिड़ो न सुठो सुठो घरु आहे हिन नेमदारुल मुतकीन छा आहे उन हाणे उन दार जी तारीफ़ थी थिए कहिड़ो वसफ थी थिए या दिस बींग डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन आहे जन्नत जी हुनजी जेको मुतकिन जो रहण जी जाइ हूंदी जन्नत अदनी यदखुलूनह तजरी मिन तहतिहल अनहार लहुम फीहा मा यशाउन बाग़ आहिनि हुन में हमेशह रहण लाइ जिन में दाख़िल थींदो यदखुलून थींदा वहन थियूं हुन में वाहियूं उन्हनि जे हेठां वायूं उन लाइ उते आहे जेकी घुरंदा फीहा मा यशाउन लहुम फीहा माइश उन्हनि जे लाइ आहे जेकी चाहींदा जेकी चाहे हीअं हूंदो हुजे हीअं खावां हीअं पीआं या हीअं हीअं हूंदो हीअं थो थिए उहो उनखे उते मिलंदो चाहत जेकी चाहे उते ईअं आहे लमा यशाउन लहुम फीहा मा यशाउन कज़ालिक अहिड़े नमूने सां कज़ालिक यजज़िल्लाहु अल-मुत्तक़ीन अहिड़ी तरह सां अलाह ताला जज़ा ॾींदो बदिलो ॾींदो उन्हनि खे जेके मुत्तक़ी परहेज़गार हुआ जेके पाण खे रोकियां था बुछड़ाइनि खां सब्र ते कयूं जेके चङाई ते कयूं मुत्तक़ी परहेज़गार मुत्तक़वा मुत्तक़ीन उन्हनि खे अहिड़ो अजर मिलंदो अलज़ीन जन जो हाणे छा उन्हनि जो कीअं वठिबो अॻु में फ़रमाई त काफ़रनि जो साहु कीअं वठिबो हाणे फ़रमाए त मोमिननि जो साहु कीअं वठिबो हाणे इहे ॿई शयूं वरी सूरत मोहम्मद सलाहु वसलम में उते आहिनि सूरत अनफाल में उहा आहे उहा आयत पढ़ंदुसि हीअं पर हाणे हीअ पढ़ंदो पहिरीं अलरीन ततवफ़ाउल मलाइकतु तय्यिबीन सुहिणे नमूने सां उहे जिन जो साहु क़ब्ज़ु कनि था मलाइक अहिड़े हाल में जो ख़ुशि थींदा आहिनि तय्यिबीन ख़ुशी में हूंदा यकूलून चवंदा चवंदनि सलाम सलामुन अलैकुम उदख़ुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून तव्हां ते सलामती हुजे दाख़िलु थियो हिन जन्नत में छो हिन में दाख़िलु थियो बिमा कुंतुम तामलून जेको कंदा हो हुन काफ़रनि लाइ फ़रमाई दाख़िलु थियो जहन्नम में छो जेकी कंदा हुआ उनजे अवज़ हाणे ॿई ॻाल्हियूं काफ़रनि खे कहिड़े नमूने सां मौत थो ॾिए ऐं मोमिननि खे कहिड़े नमूने सां मौत थो ॾिए हाणे उहो काफ़रनि जे मौत जो ज़िक्र सूरत मोहम्मद सलाहु वसलम में कयसि हाणे सूरत मोहम्मद जी आयत इन लज़ीन तद्दू अलाहारिम मिम्बाद मां तबई लहमल हुदा जेके हिदायत खां हटी विया हलिया जिनखे हिदायत हुन वटि अची वई हली हुन खां पोइ हुन खां भॻा टुठा अला अदबार पुठे पहिरें मिम्बाद मां तबई लहमल जॾहिं हुन ते सॼी पधरी कई वई हुन खां पोइ बि शैतान सवल लहम शैतान हुनखे गुमराह कयो उहो अमला लहम ऐं हुनजे लाइ गिहल करायईं ज़ालिक बि अनहम इहो इन करे जो कालू इन लिलदीन करे हू मां नज़ुल्ला सनती हुकुम इन करे चयऊं उन्हनि खे जिन नापसंदि कयो उनखे जेके नाज़िल कयो आहे त चयो वठंदासूं तव्हांजो सनती हुकुम फी बादल आमिर वल्लाह यालम इसारखुम जो अलाह ताला हुनजे इसरार जी ख़बर रखे थो हुन में इसरून तसरून ऐं तो इसरार फ़क़ैफ़ हाणे हाणे फ़रमाए थो उहो जेको आयत त वफ़ा वारी त ओहिड़े नमूने जी हिते आयत आहे कहिड़े नमूने सां जॾहिं हुनजो मलाइक हुननि जो साह वठंदा पिया वफ़ात ॾींदा पिया जॾहिं साह कढंदा हुनजो मलाइक यद्रिबून वुजूहुम धक पिया हणंदा हुननि खे सन बूथनि ते सन मुंहं ते वुजूह वजह ते वजह बूथ मुंहुं इहो बूथ इहा जॾहिं बुछे नमूने सां चइजे त चइजे बूथ ऐं जॾहिं सुहिणे नमूने सां चइजे चहिरो मुबारक हुनखे कोन चइबो बूथ मुबारक हुन वक़्तु चइबो चहिरो मुबारक पर जंहिं वक़्तु ख़राबु बुछले बूथ जी ॻाल्हि हूंदी चइबो सिंधीअ में चइबो बूथ बूथ ॾिसूं था पोइ हुनजा बूथ जेके आहिनि उन ते हणंदा धक फ़रिश्ता ऐं अदबार हुनजे पुठियुनि ते ठोकींदा घुर्ज़ कीअं थींदो हुनजो हाल कहिड़ो थींदो हाल हिते सुवाल कहिड़े नमूने सां हुनजो हाल थींदो कैफ़ियत कहिड़ी थींदी जॾहिं हुननि ते पंहिंजो तवफ़त मलाइकत यद्रिबून वुजूहुम वअदबारहुम जॾहिं हुनजे मलाइक हुननि जे पुठियुनि ते हुनजे बूथनि ते हुनजे चहिरनि ते जेको अंदरि धक हणंदा ज़ालिक बेअनहुम तबऊ मासखत अलाह व करे हू रिदवान हू फ़अहबत आमालम पंहिंजो इहो सूरत मोहम्मद सलाहु में ऐं सूरत अनफाल में अहिड़ी क़िस्म जी आयत आहे जेका पढ़ूं हिते ई मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि पई हले इज़ यकूल मुनाफ़िकून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाए दीनहुम वमन यतवक्कल अल्लाह फ़इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम हाणे त चए वलो तरा जेकॾहिं ॾिसो हा जेकॾहिं ॾिसो हुननि खे इज़त वफ़ल लदीन कफ़रूं जॾहिं काफ़र जेके आहिनि मरंदा पिया हूंदा उन वक़्तु जेकॾहिं हुननि खे ॾिसो यानी काफ़र खे मरंदे ॾिसो उनजो लका कहिड़े नमूने सां मरे थो जेकॾहिं तई हूंदो ॾिसो जेकॾहिं ॾिसो वलो तरा इज़त वफ़ल लदीन कफ़रू अल मलाइकत जेके जॾहिं हुननि जो मलाइक साह कढंदा पिया उन वक़्तु यद्रिबून वुजूहुम बूथनि ते हुनजे धक हणंदा उहे अदबार हुम ऐं हुनजे पुठियुनि ते धक हणंदा ऐं हुनखे छा बि चवंदा वज़ूखू अज़ाब अल हरीक़ जे चखो जहनम जो अज़ाब त जहनम उन वक़्तु मौत खां शुरू थी वियो पर हीअ ॼण सिचुएशन ईअं सम्झणु घुरिजे जॾहिं हिते हर हयात धरती ते आयो जेसिताईं साह तव्हांजे निर्गट खां हेठि आहे तॾहिं तव्हां पंहिंजे अख़्तियार में आयो ऐं अलाह ताला छूट छॾे ॾिनो आहे तव्हांजी रसी डिघी पर जंहिं वक़्तु साह निर्घट ते पहुतो उन वक़्त खां वठी चयो अलाह ताला सूरत वाकिया में त पोइ जे जॾहिं बीठा आहियो हुनजे मथां ऐं साह हुनजो निकिरे पियो उन वक़्तु पोइ वापसि मोटायो उन वक़्त खां वठी तव्हांजे हथ मां वस मां ॻाल्हि वई हली ऐं हुन माण्हू जे हथ मां हथ वस मां ॻाल्हि वई हली हाणे अलाह जे हुन निज़ाम में अची वियो जेको आख़िर जो निज़ाम आहे सो शुरू थी वियो मौत जे वक़्त खां वठी पोइ चए थो वलो तरा यतवफ़ल मलाइक यतवफ़ल लदीन कफ़रूल मलाइकत यद्रिबून वुजूहुम वअदबारहुम वो चवंदसि ज़ूक़ू अज़ाब अल हरीक़ इन वक़्त खां वठी मज़ो चखो सकरात जो ज़हर माण्हू प्यालो ज़हर जो प्यालो चखो कहिड़ो अज़ाब आहे ज़ालिक बीमा क़दम ताईं जेको इहो इन करे जेको मोकिलियऊं अॻियां यानी जेके अमाल कयूं हुन पासे बि इहा ॻाल्हि कयईं हाणे इहा साॻी अहिड़े क़िस्म जी आहे आयत जेका सूरत निसा में आहे ॾिसूं था हिते सूरत निसा में आयत आयत पंहिंजो फरमाए थो पहिरें बयानु पियो करे त जेके मुजाहिदो कंदा ऐं जेके घर में वेठा हूंदा उन्हनि जो दर्जात कहिड़ा आहिनि हुन खां पोइ फरमाए थो त इन लज़ीन त वफ़ाहुम मलाइकत ज़ालिमी अनफुसिहिम कालू फ़ी मां खुन तुम बेशक उहे माण्हू जंहिंजो साह कढियो वियो मलाइकनि जे ज़ुल्म जंहिं वक़्तु ज़ुल्म कंदड़ हुआ ऐं फसिम पाण ते जो ज़ुल्म कंदड़ हुआ ऐं चवंदनि कालू फी मां कोन तुम छा में हुआ तव्हां छा यानी कहिड़ो धर्म कहिड़ो नमूनो कहिड़ो तव्हांजो तरीक़ो हुयो फी मां कोन तुम कालू कुन्ना मुस्तदा फ़ीन फिल अर्ज़ कालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वासियतन फतुहाजरू फी आ फलाइक मवाहम जहनम वसाअत मसीर आहे पोइ ॼण इहो आहे त जे कुफर जे इलाइक़े में माण्हू वेठो आहे ऐं पंहिंजो अजब जहिड़ी आयत हींअर इहा निकिती आहे असां हिन वक़्तु तमामु हैरान परेशान फ्रांस में तमामु हिकिड़ो बेल्जियम में ऐं जर्मनी में मुस्लमान मोमिननि ते वॾी हिकिड़ी सख़्ती आहे ऐं माण्हू सभु मुसीबत में अची विया आहिनि हलिया ऐं सरकोज़ी हॉलैंड जेको आहे हींअर जनवरी जो महीनो आहे ॿ हज़ार पंद्रहं ऐं पंहिंजो ॿ टे ॾींहं अॻु में तमामु वॾो हिकिड़ो ज़ुल्म थियो आहे मुस्लमान मोमिननि ते ऐं हू पंहिंजे हथ जी वॾाई मज़ मोहम्मद सलाहु आसम जी पंहिंजी तौहीन करण जे हुन ते आहिनि ऐं मुस्लमान मोमिननि खे उहा पसंदि आहे ॻाल्हि हाणे हिते अलाह ताला चए थो तव्हांजी धरती जेका आहे नंढी हुई जा जो मुंहिंजी जो तव्हां रहिया पिया हुओ हिते मुसीबत जे मुल्क में जे छा लाइ हितां इज़त नथा करियो छा लाइ हिते वेठा आहियो हाणे इहो हिते असीं वरी चाहियूं था वेठा हुजूं पुराणनि मुल्कनि में धारियनि मंझि ऐं पोइ हू चवनि त हीअ तव्हांजो दीन अहिड़ो आहे हा चऊं हा हा असांजो दीन अहिड़ो ई आहे असांजा मुस्लमान इलाही पुछड़ा आहिनि जॾहिं तव्हीं था चओ जीअं तव्हीं था चओ बसि तीअं सही ॻाल्हि आहे ऐं जीअं असीं था चऊं असीं कूड़ा आहियूं कूड़ा कूड़े जा पुट आहियूं असीं तव्हीं सभु सॼा सचा आहियो त जेको असांजे मुतलिक़ तव्हांजो ख़्यालु आहे उहो बिल्कुलु सही आहे असांजे दीन मुतलिक़ जेको बुछड़ाई जो लफ़्ज़ इस्तेमालु था कयो उहो बिल्कुलु सही आहे बसि इहो बसि सही आहे हाणे हिते अजब जहिड़ी इहे मूं आयत पढ़ी आहे इन लज़ीन तवफ़ाउल मलाइकत ज़ालिमी अनफुसिम कालू फी मां कोन तुम के छा में हुयो तव्हां कालू कुन्ना मुस्तदा फी न फिलहाल असीं त वीक हुआसीं वीकलिंग्स हुआसीं धरती ते कुझु करे कोन था सघियासीं न को बचाए त हिन में ॿी ॻाल्हि जेका मसनद अहमद में पहिरीं जेका हदीस आहे त जॾहिं आयत आहे सूरत माइदा जी त जेके तव्हां ते कुझु कोन्हे जेकॾहिं ॿियनि ॿिया ज़ुल्म ॿिया जेकॾहिं बुछड़ाई कनि था पर बुछड़ाई मुनकर जेको आहे उनखे न रोकणु जेको आहे मुस्लमान मोमिन जेकॾहिं चई न सघे रोके न सघे दिलि में बि हुनखे ख़राबु न करे सघे त पोइ अज़ाब जेको आहे अचिणो ई अचिणो आहे पोइ हाणे हींअर हीअ क़ौम ते अज़ाब अचिणो आहे उहो अचे पियो थो त हिते चए थो कालू कुन्ना मुस्तदाफ़ी न फिल अर्द कालू अलम तकुन अर्दुल्लाह वासियतन फतुहाजरूफ़ी आहे फलाइक मवाहम जहन्नम पोइ अहिड़नि माण्हुनि जो जेके वेठा आहिनि हुते छो जो हुनखे हुते मज़ो आहे हुते ख़ुशी आहे पैसो आहे ॾोखड़ आहे सुठो था रहनि पहुचूं ठीकु आहे इस्लाम खे असीं बाहि न कोन था ॾियूं पंहिंजो पैगंबर खे बुछड़ो था चवनि ख़राबु था चवनि त भले पिया चवनि मिड़ी ख़ैरु आहे हीअ पंहिंजो आज़ादी आहे स्पीच जी हीअ कहिड़ी आज़ादी स्पीच जी आहे तव्हांजे माउ खे केरु बुछड़ो चए त हीअ माठ करे वेठा ॿुधंदो बेशरम थियो बेग़रत थियो वेठा ॿुधंदो चवंदो ठीकु आहे मुंहिंजे माउ खे जेकी वणी सो चओ मूंखे त हिते हीउ किन गंद खाइणो ई खाइणो आहे त मूंखे हिते रहणो आहे तुंहिंजे पेरनि में ऐं तूं भले वेठो मूंखे लताड़ी त भई आउं वेठो हूंदुसि मुंहिंजी माउ खे चई मुंहिंजे पीउ खे चई लाहौर वारा ई मुनकर हुनखे माण्हू रोकर भई तूं बुछड़ाई न कर जेकॾहिं न कंदे बुछड़ाई ते इसरार थो करीं त पोइ कमु ख़राबु आहे हीअ जंग आहे सॼी जदल आहे हीअ वेस्ट जेको आहे सो मथो ख़राबु आहे बिना जो दे हैव टू ग्रो अप दे मस्ट ग्रो अप एंड फाइंड आउट दे आर इन ईविल वेज़ इन अराउंड देम जेको हेठि था वॾाई था कनि असांखे जेको चवणो हूंदो आहे असीं मस्ख़री तसखुर मुसखरात मस्ख़री था करियो पैगंबरनि ते ऐं पंहिंजो चङाइनि चङनि माण्हुनि ते ताईं मस्ख़री ठाहियो था भेण मस्ख़रनि जी को जाइ आहे छा सिविलाइजेशन में कहिड़ी जाइ आहे ऐं तीअं था चओ जी फ्री स्पीच आहे स्पीच ई कहिड़ी फ्री आहे फ्री स्पीच हिन जी इजाज़त न आहे ऐं तव्हांजी बराबरि जंग आहे जंग आहे त रब पाक सां ताईं जंग आहे माण्हू मुस्लमान वीचारो वीक आहे हू त कुझु करे नथो सघे पोइ जेकॾहिं उन ई हालति में रहे थो ऐं कुझु न को चवे थो न को सोचे थो ऐं चए थो हा हा काफ़र सही आहिनि असीं मुस्लमान मोमिन सभु ख़राबु आहियूं मुस्लिम आहियूं त पोइ पुछियो आहीं त तूं पुछियो आहीं जहनम में वञ भेण सां तुंहिंजे लाइ जेका ठही पई आहे तुंहिंजो फिया उलाइक माहम जहनम वसात मसीरा मुस्तदाफ़ीन मिनर रिजाल वल निसा वल विलदान लाइ सतीन हीलतन वला यहतदून सबीला फौलाइक असलाह ऐं या फूअम अनहम वखान अलाह गफ़ूर अफ़ूअन गफ़ूर आहे पोइ जेके वीक आहिनि वाकिरई जेके निकिरी नथा सघनि जेके नथा करे सघनि पोइ हुन में के ॿार आहिनि के औरतूं आहिनि के इहे आहिनि उहे आहिनि उहे मजबूर आहिनि पोइ हीअ हिन जो ज़िक्र हीअ सूरत निसाम जा आहे अलाह ताला सूरत निसाब कई जो रसूल साहब में हिजरत करे चुको मदीने में ऐं के मुमिन हुआ अञा मौजूदु पंहिंजो मखेमज जेके उन ज़ुल्म जे हेठि हुया पर पोइ रहिया पिया हुआ वीचारा पर हाणे असां मतिलबु त इहा हींअर असांजो हालति अहिड़ो सिचुएशन थी वियो हलियो असां वीकलिंग आहियूं असीं कुझु करे नथा सघूं पोइ काफ़रनि सां गॾिजी चवंदा हा हा हा तई सचायो असांजो पैगंबर खे जेकी वणियोसि तई चओ ऐं असांखे का ग़ैरत कोन्हे असांखे को शर्म कोन्हे असीं बेशर्म असांजो माउ जेका असांखे अहिड़े जन नमूने जी हुई जंहिं असांखे ॼणियो हो भेण सां छा ला ॼणी जो असां जेकी वणियोसि चओ असांजे पैगंबर जे ख़िलाफ़ु जेकी वणियोसि चओ ऐं हीअ जेके लीडर आहिनि वेस्ट जा मग़रिब जा जंहिंखे को फज़ीलत कोन्हे को ख़्यालु कोन्हे को भई तव्हां अहिड़े क़िस्म जी बुछराई पखेड़ियो था धरती ते ऐं तव्हां हुन ते हठ था करियो वॾाई था करियो हीअ मुस्तक़बरीन जी ॻाल्हि पई हले हिन सूरत नहल में तकबुर हठीला वॾाई अलाह ताला कीअं ॾिस अथई हिननि खे बर्बादु थो करे उहा आउं पंहिंजे अखियुनि सां इनशाह ॾिसंदुसि मरण खां अॻु में त कीअं हिन जी बर्बादी थींदी इन फ्रांस जी इन अमेरिका जी इन कैमरॉन जे मुल्क जी कहिड़े नमूने सां बुछराई थी थिए बर्बादी थी थिए इहो आउं अखियुनि सां ॾिसी पोइ आउं मरंदुसि इनशाह بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا कार्टून था ठाहिनि जंहिंमें हज़रत ईसा अल साम जी तदहीक था कनि हुननि ते मस्ख़री था कनि हुन ते टोक था कनि ऐं धरती वारनि खे चवंदा त हीअ खिली नथा ॼाणो असां वांगुरु तव्हां जॾहिं बेहूद खिल केरु कंदो तव्हां सिविलाइज थियण जी कोशिशि करियो यू हैव टू ग्रो अप यू मैन यू ग्रो अप वायर यू जुवेनाइल स्टिल लाइक बुली एडोलेसेंट बॉयस एरोगेंट वॉकिंग ऑन अर्थ and laughing and making tazheek of everybody. You stop doing it. Stop. Stop. Your time has come. Finish. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabiyyil Ummi wa alihi wa sahbihi azwaji, zuriyati al-bayt ajma'in, bi rahmatika ya arhamar rahim, rabbana taqabbal minna, innaka antas-sami'ul-alim, wa tub alayna, innaka antat-tawwabur-rahim.